Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, Zümer suresinin 61. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimizi devam ettiriyoruz. Allah Celle Celaluhu bundan önceki ayet-i kerimede Allah'ın dinini yalanlayanların cehennemde durumlarının kötü olduğunu bize haber vermişti. Burada ise müminlerin durumundan bahsediyor. Kafirler cehennemde yüzlerinde bütün suçlarının izi olarak görüleceklerini, mütekebbir olmalarının, bu dünyadayken kibirlenmelerinin, Allah'a baş kaldırmalarının cezasını çekeceklerini bildirdikten sonra Rabbim ve yuneccillahullezinettequ bimefazetihim la yemessuhumus su'u ve la hum yahzenun ve yuneccillahullezinettequ bimefazetihim la yemessuhumus su'u ve la hum yahzenun ayet-i kerimesiyle Allah Celle Celaluhu müttaki olan insanları Allah Celle Celaluhu'nun koruyacağını, cehennemden uzaklaştırılacağını ve onlara hiçbir kötülüğün dokunmayacağını ve onların kederlenmeyeceğini, hüzünlenmeyeceğini, hatta Türkçe'de hüzün ve mahzun kelimelerini aynen Arapçadan alınmış, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ onlar mahzun olmazlar, hüzünlenmezler ve orada keder içerisine girmezler diyor Allah Celle Celaluhu. Niye? Bu dünyadayken hazırlıklarını yapmışlar. Cehenneme layık işler yapmamışlar. Cennete layık işler yapmışlar. Başta gönüllerini şirkle kirletmemişler. Allah Celle Celaluhu'ya imanlarında çok samimi olmuşlar. Bir de o imanlarının gereğini Kur'an doğrultusunda sevgili Peygamberimizi de örnek alarak yaşamışlar. Böyle insanlar kötü yerlere layık değillerdir. Hani bir başka ayet-i kerimeden Nur suresinde Allah Celle Celaluhu اَتْطَيِّبَاتُ لِلْطَيِّبِينَ وَالْطَيِّبُونَ لِلْطَيِّبَاتِ الْخَب۪يثَاتُ لِلْخَب۪يثِينَ وَالْخَب۪يثُونَ لِلْخَب۪يثَاتِ İyiler iyi yerlere layıktır, kötüler de kötü yerlere, kötü komşulara, kötü eşlere, kötü davranışlara layıktırlar diyor Allah Celle Celaluhu. Bu dünyamızı iyi bir şekilde, güzel bir şekilde yaşarsak, tabii ki burada güzelliğin ölçüsü Allah Celle Celaluhu'nun istekleridir. Yoksa herkes kendi en alt tabakada olan alçak yaşantısını güzel gösterme tarafına gidebilir. O değil. Benim güzellik anlayışım da değil. Onun güzel anlayışı da değil. Filanın güzellik anlayışı da değil, Allah Celle Celaluhu'nun güzellik anlayışıdır. O da gönlümüzde Allah'tan başkasına itaat ve ibadet duygusunun olmadığı, yani kulun kula kul olmadığı, bütün insanların yaratıcısına kul olduğu bir inanç. O yaratıcının kurallarının Kur'an'da olduğu ve o kuralların da nasıl yaşanacağı konusunda örnek insan sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yaşantısına uygun bir yaşantı sürdürmek en güzel dünya hayatıdır. Bu hayatı böyle güzel yaşayanlar cennette de güzel bir hayata kavuşacaklardır. Tabii bunu yine Allah'ın rahmetiyle ve merhametiyle elde edeceklerdir. Çünkü Rabbim ve yunecillahullezinettegav. Müttekileri o Allah Celle Celaluhu kurtarır, kurtuluşa erdirir diyor Allah Celle Celaluhu. Neden dolayı erdirir? Bimefazetihim. Başarılarından dolayı. Yani bu dünyadaki başarılarımız. Başarı nedir? Rabbime kul olmaktır. Kula kul olmamaktır. Zor iş. Bu zor iş olduğunu ben biliyorum ama bu dünyada bile bazı imkanlara sahip olabilmek için insanların zoru başarması gerekiyor. Akşama kadar çalışmak gerekiyor. Dünya için, yani 70 yıllık, 80 yıllık, 90 yıllık hayatımız için sabahın erken saatinde kalkanlar, geç vakte kadar çalışanlar, 15 yıllık üniversite hayatıyla beraber okul tamamlayanlar, okul, ondan sonra doktoralar, doçentler, profesörlükler ve çeşitli bilim dallarında günlerini harcamalar nedir? Bir hedefe yöneliktir. Zor işleri başarmaktır. Öyleyse hani bir teğmenin general oluncaya kadar geçirdiği evreler. Zor işleri başararak o yere geliniyor. Dünyevi hayatta bile başarıların altında hep zorluk merdivenleri vardır. Paraşütle o makamlara gelenler, onlar da onun tadını çıkaramazlar. Hep kendilerinde eziklik hissederler. Dünyevi hayatımızda başarılı olmak için bile çalışmaya, zorlukları aşmaya ihtiyacımız var. Cenneti kazanmak için de hem bu dünyanın zorluklarını aşacağız, kula kul olma durumundan kurtulup Allah'a kul olma durumuna geçerken birileri önümüze engel koyabilirler. Onu aşmamız ve başarılı olmamız gerekmektedir. O Allah Celle Celaluhu'ya kul olalım dedik. Kula kul olmayalım dedik. Allah kendini tarif ediyor Celle Celaluhu. Diyor ki, Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. O Allah Celle Celaluhu bizi ahirette kötü durumdan kurtarıp cennetine koyacak olan Allah Celle Celaluhu her şeyi yaratandır. Çok önemli bir cümle. Bu cümleye biraz ağırlık verelim muhterem seyirciler. Yani şu anda elinizde tuttuğunuz ne varsa, dilinizle tattığınız ne varsa, gözünüzle gördüğünüz ne varsa, kulağınızla duyduğunuz ne varsa, bunların tamamını yaratan Allah Celle Celaluhu. Ve şu anda bulunduğumuz mekanda sizin ciğerlerinize hayat vermek için size doğru koşuşturan havayı yaratan Allah Celle Celaluhu. Yahu onu unutmayalım. Ömründe bize bir defa iyilik yapan insanlara insanlığımız gereği teşekkür etmeyi medenilik kabul ediyoruz. Doğrudur. Ama her saniye değil, her salisede bize yardımını devamlı ulaştıran Allah Celle Celaluhu bazen unutuveriyor. Unutuveriyor derken hatırınızdan çıkması o değil demek istediğim. Ya Allah böyle demiş ama filan veya filancalar veya filan devletler böyle demiş. Abi o daha iyi. Ya o nereden iyi? Onların durumu gözler önünde. Her ne kadar maddi olarak, ekonomik olarak güçlü gibi görünse de bir de o adama sor sizin durumunuz nasıl diye. O sana özeniyor, sen ona özeniyorsun. Öyle bir durum var. Ve huve ala kulli şeyin vekil. O Allah Celle Celaluhu her şeyin vekilidir. Vekilimiz o. Karıncanın nefesini de o veriyor, yiyeceğini de o yaratıyor. Bizim yiyeceğimizi de yaratan o Allah Celle Celaluh'tür. Balinanınkini de, hamsininkini de yaratan o Allah Celle Celaluh'tür. Bizim uzmanlarımızın hesabına göre, hani 5 yıl sonra kıtlık olması lazım. Çok hesaplar yapılmış, ta milattan öncesinden Çinli bilgin bilmem kime göre yapılan hesaplar, İngiliz bilgini bilmem kime göre yapılan hesaplar, ama hesaplar hep yanlış çıkmış. Niye? Yarının sahibi olan Allah Celle Celaluhu'nun neler yaratacağını hesabını yapamamışlardır. Öyleyse biz yarınları yaratan Allah Celle Celaluhu'ya imanımızı sağlam tutalım, ama bugünden yarına hazırlıklar yapalım. Lehu meqalidus semavati vel ard. Göklerin ve yerin kilitleri ona aittir. Hani evlerimizin kilidi vardır, anahtarla açarız ya. Hep her şeyin kilidi var. Afyon ilinde haşhaş tohumu atan çiftçi attığı tohumun sayısını bilmez. O yalını saçar, tarlaya saçar. O kadar. Ama onların kilidini açıverecek olan Allah Celle Celaluhu. Kaç milyon veya kaç milyar tohum toprağa düştüğünü Rabbim biliyor. Kaç tanesinin bir kuşa yem olacağını Rabbim biliyor. Kaç tanesinin çürüyeceğini Rabbim biliyor. Kaç tanesinin filizleneceğini Rabbim biliyor. Filizlenenlerden kaç tane kozalak çıkacağını, her kozalağın içinde kaç tane haşhaş tanesi olacağını o Allah Celle Celaluhu biliyor. Bulutlardan kaç damla yağmur ineceğini, o yağmurlardan kaç tane danenin veya çekirdeğin yararlanacağını, o dane ve çekirdeklerin kaçının çiçeğe dönüşeceğini o Allah Celle Celaluhu bilir. Gönüllerdeki kilitleri açan da o Allah Celle Celaluhu'dur. Rahmet hazinelerini açan da o Allah Celle Celaluhu'dur. Çocuk dünyaya geldiği gün ananın göğüslerinden süt hazinelerini akıtıveren de yine o Allah Celle Celaluhu'dur. Bütün dünya doktorları bir araya gelseler, doğum yapmadan önce anneden bir damla süt indiremiyorlar. Kilitler Allah'ın elindedir. Lehu meqalidus semavati vel ard. Göklerin ve yerin kilitleri Allah'a aittir. Gök suyunu çekiverse, yeryüzü de vermeyiverse, kuraklıklar meydana gelir. Ve bizim de yapacağımız hiçbir işlem kalmayıverir. Ürettiğimiz teknoloji durur. Ama o Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu, kendi yarattığı bu ülkede, kendi yarattığı insanlar, kendisine itaat ve ibadet yerine yarattığı insanların koyduğu kuralları, Allah'ın koyduğu kuralların önüne geçirmelerine rağmen yine de o rahmetini esirgememektedir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gelince işte onlar zarar edenlerin ta kendisidir diyor Allah Celle Celaluhu. Husrana uğrayan, husran kelimesini Türkçe'de de kullanırız. Husrana uğradım der bazıları ya, hasirun kelimesinden. Husrana uğrayanların ta kendisidirler. Bu dünyada da husran, ahirette de husran. Bu dünyada husran neden? Neyi nasıl yapacağını Allah'tan öğrenmek yerine kendisi gibi insanlardan oluşan devletlerden öğrenme tarafına gidiyor, arkasından gidiyor, tam yaklaşacağı sırada tekmeyi bir yiyor, gersin geri düşüyor. Evet. Dünyada da hüsran. Kul. Efe gayrallahi te'murunni a'budu eyyuhel cahilun. Eyyuhel cahilun. Anladınız değil mi? Hani kul ya eyyuhel kafirun. Her gün okuduğumuz ey kafirlerin bir benzeri. Eyyuhel cahilun. Ey cahiller. Benim Allah'tan başkasına kulluk yapmamı mı bana emrediyorsunuz? Söyle onlara diyor Rabbim. Ey cahiller. Cahiller deyince hemen hatırınıza okuma yazması olmayan bir insan gelmesin.